Dijkers met het NOS-journaal. Een meerderheid van de Tweede Kamer wil dat supermarkten stoppen met het stunten met de prijzen van groente, fruit, zuivel en vlees. Onder meer de ChristenUnie, het CDA en de PvdA vinden dat boeren hierdoor te weinig geld krijgen voor hun producten. In landen als België en Frankrijk worden de stuntprijzen van vers voedsel al aangepakt. Dumpprijzen voor voedsel dat over de datum dreigt te gaan mag nog wel, vinden de partijen. De Russische president Poetin geeft toe dat het Russische leger aanvallen heeft uitgevoerd op Oekraïnse energievoorzieningen. Hij zegt dat de aanvallen een reactie zijn op het aanvallen van de Krimbrug door Oekraïne. Al hebben de Oekraïners nooit toegegeven dat zij erachter zitten. Ook zegt Poetin dat Oekraïne de watertoevoer naar de stad Donetsk heeft afgesloten, waar meer dan 1 miljoen mensen wonen. Een medewerker van een vaccinproducent uit Bilthoven is besmet met polio. Het gaat om hetzelfde type poliovirus dat bij een eerdere controle in het rioolwater bij het Utrecht Science Park is gevonden. Dat type wordt gebruikt voor de productie van poliovaccins. Na die vondst hebben alle laboratoria die met het virustype werken hun medewerkers laten testen. En dat leverde dus 1 positieve test op. De man zit in isolatie, maar heeft geen klachten. Het risico op verspreiding is klein, zegt de autoriteiten, onder meer omdat de poliovaccinatiegraad hoog is. De politie heeft 2 mannen aangehouden in verband met explosies afgelopen zomer bij woningen in de provincie Utrecht. 2 explosies waren bij een huis in Hoevenhaag, een nieuw dorp in aanbouw bij Vianen. De politie denkt dat de explosies te maken hebben met een conflict tussen drugscriminelen. De 2 mannen die nu zijn opgepakt komen uit Amsterdam. Eerder werden al een man uit Den Haag en een vrouw uit Rotterdam aangehouden. Het weer. Vanuit het noorden wordt het vanavond droog. Bij temperaturen onder het vriespunt. Vannacht is er daardoor ook lokaal kans op gladheid. Morgen eerst grijs, later meer zon en dan 1 graad of 2. Dit was het NOS Journaal. ANWB Verkeersinformatie. Er staat nog altijd 100 kilometer file. Het meeste daarvan staat in de buurt van Arnhem. Er is wel goed nieuws over de A50 van Os naar Apeldoorn. Want die weg is weer vrij bij knooppunt Waterberg. De weg was vanaf 10 uur helemaal dicht. Vanaf Renkum heb je nog wel 50 minuten vertraging. En ook op de A12 is het nog erg druk van Utrecht naar Arnhem tussen Wageningen en knooppunt Grijshoord. Ook daar nog 50 minuten op onthoud. Op de A1 is het extra druk vanwege omrijders. Van Amsterdam naar Apeldoorn tussen Hoevelaken en Voorthuizen ook nog 25 minuten vertraging. Dan de A4 van Rotterdam naar Den Haag tussen knooppunt Ketelplein en Den Haag-Zuid sta je ook 50 minuten in de file. Er is daar een ongeluk gebeurd, de rechte rijstrook is dicht. En op de A50 van Arnhem naar Os tussen knooppunt Grijshoord en Heteren is het oponthoud nog 20 minuten. Daar ligt wat troep op de weg, er zijn 2 rijstroken dicht. Niemand vlucht vrijwillig. Na een lange tocht vol ontberingen hoop je in Nederland op een veilige toekomst. Maar je wordt weggestopt in een mensonwaardige noodopvang, waar je eindeloos moet wachten en geen zicht hebt op een toekomst. Ik ben Jean-Guy Macroy, ambassadeur van Vluchtelingenwerk. En samen zetten wij ons in voor een menswaardige opvang van vluchtelingen. Help mee op vluchtelingenwerk.nl. Wat een bijzondere vorm. Oh, wat een werk. Zo vast. Cool dat je zo dicht bij je kan komen. Dat is helemaal verwacht. De museumkaart opent je wereld. Kijk wat jou raakt op museum.nl. De wiskundeknobbel bestaat helemaal niet. Iedereen kan een sterrenwiskunde worden. Wij leren elke scholier de basis van wiskunde, zodat ze het echt begrijpen en wekelijkse bijlessen niet meer nodig zijn. Zeg dag tegen bijles en ga naar foutlooswiskunde.nl. Ga voor jouw museumkaart naar museum.nl. De Guatemalaanse milieuactivist Bernardo Caalsol is vrijgekomen. The letters you wrote to me gave me hope. Schrijf een brief. Verander een leven. Zo simpel kan het zijn. Doe ook mee met Right for Rights van Amnesty International. Ga nu naar amnesty.nl/brief. Bolpianos.nl. De ruimste keuze van akoestische piano's in geheel Europa. Specsavers streeft al jaren naar betaalbare hoorzorg voor iedereen. Daarom betalen Specsavers en uw zorgverzekeraar echt 100% van uw hoortoestellen. En daarin is Specsavers anders dan veel andere audiciëns. Stel, u heeft alleen een basisverzekering van Zilveren Kruis en 2 hoortoestellen in categorie 4 nodig. Dan is uw eigen bijdrage bij Schoneberg €308. Maar bij Specsavers Audiciëns is dit €0. Kosten eigen risico en oplader kunnen wel van toepassing zijn. Benieuwd wat u kunt besparen? Ga naar specsavers.nl/besparen. Dit is Jani. Hi, namaste, Jani. Jani heeft HIV. Maar omdat ze transgender is, krijgt ze niet de zorg die ze nodig heeft. Net als vele andere transvrouwen in Indonesië en miljoenen mensen wereldwijd. Puur om wie ze zijn, waar ze wonen of van wie ze houden. Iedereen heeft recht op levensreddende zorg. Help AIDSfonds om mensen als Jani van zorg te verzekeren. Doneer nu. Ga naar aidsfonds.nl. Hoe laat je goede relaties weten dat je blij met ze bent? Door een mooi boek of leuke kalender voor ze te bestellen. Wij hebben al een voorselectie voor je gemaakt. Ga naar managementboek.nl/toprelatie. Iedereen heeft recht op levensreddende zorg. Doneer nu op aidsfonds.nl. Als SASAS er niet was... Ja, dan was ik echt wel minder alert geweest op verzuimsignalen binnen mijn bedrijf. Kijk voor onze tips en verzuimverzekeringen op sasas.nl. SASAS, uw meedenkende verzuimspecialist. NPO Radio 1. Avro Tros. De Philip Bloemendaalprijs. Met Roos Mogree. Live vanuit het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid in Hilversum is dit inderdaad de uitreiking van de Philip Bloemendaalprijs 2022. Wie wint deze prestigieuze prijs voor journalistiek talent? En voordat ik de genomineerden aan u voorstel, wil ik eerst heel even de collega's van de NTR van Kunststof bedanken voor het beschikbaar stellen van hun zendtijd. Bij deze, dank jullie wel. En dan toch echt snel naar mijn gasten hier aan tafel. De genomineerden van de Philip Bloemendaalprijs van dit jaar. Merel Ek, politiek verslaggever van Hart van Nederland. Applaus, dames en heren. Stefan Komdeur, presentator van Vroeg en de Niels BV. En Maxime de Vries, bekend van NOS Stories. Van Komduur. Hoi, ik ben Maxime. Het recht op abortus is er al bijna 40 jaar in Nederland. En nu lijken steeds meer jongeren het daar niet mee eens te zijn. Door iedere week behandelen we in Vroeg vergeten nieuws. Nieuws dat niet altijd het journaal opent, maar wel onze aandacht waard is. Mevrouw Bergkamp, er is heel veel kritiek op u de afgelopen tijd. Had u niet veel harder moeten ingrijpen? U antwoordt gewoon niet. U beantwoordt twee vragen. En u rent weg. Ja, we zagen Merel Ek en we hoorden Merel Ek. Je had vandaag allerlei sollicitatiegesprekken, zei je zojuist. Want bij Hart van Nederland zoeken jullie een nieuwe politiek commentator. Kon je die gesprekken een beetje goed doorkomen of was de focus ver te zoeken? Nou, er waren al wel wat zenuwen voor vanavond inderdaad, hoor. Dus het was een goede afleiding. Gewoon in gesprek gaan inderdaad met sollicitanten. En dan even niet denken aan vanavond, maar het is nu toch echt zover. Dus die zenuwen die gieren wel een beetje door mijn lijf nu. Ja. Ja, ik zie ze ook een beetje bij Maxime de Vries, NOS Stories. Zenuwachtig, je hebt een heel gevolg bij je volgens mij. Ja, zeker. Ik heb een heel groot deel van NOS Stories hier zelf zitten. Van de redactie en familie natuurlijk. Ja, een beetje zenuwachtig wel. Zeker nu iedereen hier zit. Ja, en het is misschien wel een beetje oneerlijk, want Stefan Komdeur, jij bent een bekende Radio 1-stem, dus voor jou is het een beetje een thuiswedstrijd. Een beetje, ja, maar nog nooit op dit tijdstip in ieder geval. Nee. Dus dat is niet... Normaal slaap je. Ja, normaal slaap ik bijna wel, ja. Elke ochtend vroeg, ik weet een beetje hoe dat is. Heb je vanmiddag geslapen, is dan al een vraag? Ja, nou, vanmorgen. Ik heb tussen 5 en 6 vanmorgen gepresenteerd. En toen om 6:45 lag ik weer in mijn bed. Oké. En toen heb ik tot 9:30 nog geslapen. Kijk, nou, fris en fruitig hier zeker, aan tafel. Zeker. Dank jullie wel. We gaan snel verder met de naamgever van deze prijs. En dat is natuurlijk de legendarische Philip Bloemendaal zelf. De stem van het naoorlogse Nederland. Hij was de langzittende commentator bij filmjournaals. Oftewel het Polygoonjournaal. En zijn stemgeluid is nog altijd een begrip. Ik ben mijn stem gaan opzetten en dat is altijd zo gebleven. In Amsterdam heeft Hare Majesteit de Koningin op de zondag voor Pinksteren, om maar eens iets te noemen... Ja, hij zette zijn stem een beetje op uit de tijd dat er nog geen televisies waren en het journaal werd uitgezonden in de bioscoop. Ik ga erover praten met de weduwe van Philip Bloemendaal, Mieke Bloemendaal. Het is een eer dat jij hier bent. We hebben afgesproken te tutoyeren. Welkom. Jij bent ook bestuurslid van Stichting Philip Bloemendaal Fonds en ook aan tafel mediahistoricus Bas Achterberg van Beeld en Geluid. Allebei welkom. Mieke, ik begin even bij jou. In 1999 overleed jouw geliefde Philip. Wat was hij eigenlijk voor man? Want we kennen natuurlijk vooral het grote publiek. Kent zijn stem, kent de Polygoonjournaals, de beelden. Maar wat voor man was het voor jou? Wat wil je allemaal weten? Nou, niet te veel wellicht. Nou, nee hoor. Het was ik hoop dat mijn stem overigens een beetje overkomt. Want ik ben heel erg verkouden. Een hele boeiende man. Een warme man. Een man vol humor. Een man die heel talig was. Hij sprak ook heel veel talen. En vooral natuurlijk met Nederlands. Hij was ook een heel concretisch zijn. Heel kritisch. En was ook heel erg gericht op goed functioneren. Goed, de dingen goed doen. En zowel privé als ook met name in zijn werk natuurlijk. Hè, maar privé kan het ook wel eens lastig zijn. Dan. Wat zeg je? Dat kan privé ook wel eens lastig zijn. Maar. Nee, dat viel wel mee. Oh. Dat konden we wel goed hanteren, hoor. Nee, maar van dat talige, dat is wel leuk om dat te vertellen. Het is natuurlijk een prijs die gaat over de taal. En hij heeft ook met name zijn kleinkinderen ook die taal bijgebracht. Ook steeds hen gecorrigeerd als zij dacht van dat gaat niet zo goed. En dus hij was daar heel erg mee bezig. Dat was heel belangrijk voor hem. Ja. Wat ik een beetje tegenkwam in de documentaire van zijn leven die ik nu gekeken heb, wat ik mooi vond om te zien, is dat hij eigenlijk zei, mijn tijd bij het Polygoonjournaal, dat was de wederopbouw van Nederland, ja, na de oorlog. Hè, 1946 mm-hmm. begon die. Maar dat was ook de wederopbouw van zijn leven. Hij kwam uit de onderduik, ja, zoals hij zelf zei. En dat Polygoonjournaal heeft hem ook geholpen om zijn leven weer op te bouwen. Ja, hij heeft het daarin ook zich ontwikkeld. Hij was een autodidact. Hij kwam uit de textiel. Hij wist dus eigenlijk niks van film, maar wel van radio. Want hij heeft in de onderduik heeft hij ook wel radio geluisterd. Radio Oranje. En hij is begonnen na de oorlog bij Radio Herreis in Nederland. Dus hij was echt een radioman aanvankelijk. En daarna is hij overgegaan naar het Polygoon. En daar heeft hij zijn carrière gemaakt. Ja. En als je dan naar deze drie jonge mensen kijkt hier tegenover aan tafel. Jij als initiatiefnemer van de prijs. Waarom heb je deze prijs in het leven geroepen? Waarom vind je het zo belangrijk om met deze jonge mensen te werken? Nou, zij zitten te stralen, maar ik straal ook. Het is toen ik dus in 2001 dat heb geïnitieerd. Heb ik overigens ruggespraak gehouden met een van zijn goede collega's en vrienden, Bert Steinkamp van de Wereldomroep in dat tijd. Want ik wilde heel graag jong talent stimuleren. En ik vind het fantastisch dat het nu al voor de 11e keer gebeurt. En het is eigenlijk omarmd door de professie. En dat vind ik het mooie ervan. Dus de omroepen hebben het omarmd. De juryleden die zich belangeloos beschikbaar stellen. Bestuursleden. En nu zitten we hier bij Beeld en Geluid. Het is bijna een extra cadeautje voor mij dat het nu weer zo plaatsvindt. En ja, ik straal net zoals als deze jonge mensen. En het grappige, want je noemt de Wereldomroep. Als ik het goed begrijp, dan Philip die had bijna ook bij de Wereldomroep gewerkt. Maar die boden minder geld dan het Polygoonjournaal. Dat was toen dus ook al zo. Ja. Uiteindelijk ik toch weet niet hoe dat nu geld is, doorslaggevend kan zijn. Ja. We gaan even naar Bas, mediahistoricus bij Beeld en Geluid. Je bent een beetje de tafelheer van deze avond. dat zeg ik gewoon even. Wat maakt Philip Bloemendaal zo'n begrip voor jou? Nou ja, Mieke noemt al een aantal dingen. En dat taalgevoel dat hij had, dat kon hij op zo'n perfecte manier overbrengen in die journaals. De journaals, daar bracht hij een laag bovenop. Het is niet het commentaar dat beschrijft wat je ziet. Maar het voegt echt iets toe door zowel het ritme, de dictie, de talige vondsten die hij toepast. En dat allemaal bij elkaar, ja, dat geeft een uniek journaal. Ja, en aan welke momenten in de geschiedenis is zijn stem bijvoorbeeld gekoppeld? Want we hebben het over die naoorlogse periode. Het ging niet goed met dit land, het was zwaar. We kregen ook nog in 1953 de watersnoodramp. Ja. Nou, de journaals in die periode, vanaf 1946, bioscoopbezoek was niet te vergelijken met nu. Wat je al eerder zei, er was nog geen televisie. Dus mensen hadden honger naar nieuws. En om het te zien, om letterlijk iets te kunnen zien, moest je naar de bioscoop. Dus dat was een mooie start om die journaals te maken. Ja, dus miljoenen mensen zagen dat. En dat is nog heel lang doorgegaan. Kreeg natuurlijk wel concurrentie van het televisiejournaal vanaf 1956. Maar wist een eigen stijl te ontwikkelen en dat vast te houden. En dan zijn er momenten in de geschiedenis die wij daar dan aan koppelen. De grote momenten, alles rondom de watersnood, maar ook de deltawerken die daaraan gekoppeld zijn. Het Koninklijk Huis. Maar eerlijk gezegd is er bijna geen onderwerp te bedenken of er is een Polygoonjournaal over gemaakt. Ja, en Philip Bloemendaal was meer dan alleen de stem van dat Polygoonjournaal. Samen met Jeanne Verstraeten en Bert Steinkamp presenteerde hij ook het VARA-radioprogramma Marimba bijvoorbeeld. Een stukje uit een uitzending van april 1960. Hebt u nog nooit eens in de krant gestaan? Dat komt, u hebt nog nooit iets geks gedaan. U hebt nog nooit het Wilhelmus op een speldenknop geëtst. U hebt nog nooit in de Senaat 3 weken lang gekletst. U hebt nog nooit 3 maanden lang alleen maar rauwe vis gegeten. En u hebt vast nog nooit een jurk van bankbiljetten bezeten. Hebt u al ooit eens in de krant gestaan? Dan hebt u zeker van uw leven nog niks slechts gedaan. U hebt ook nog nooit een vrouw met een nylonkous vermoord. Of met een dronken kop een auto in een tram geboord. U hebt nog nooit op 7 plaatsen brand gesticht. En u hebt ook nog nooit de kast van uw kantoor gelicht. Mieke, is het echt niet gek om zo vaak de stem van je overleden man te horen? Zeg je, sorry? Is het niet gek eigenlijk om zo vaak nog de stem van je overleden man te horen? Of is het juist heel prettig? Niet, wel als ik bijvoorbeeld zo'n marimba-fragment hoor, dat vind ik wat lastiger. Want het is bijna een gewone intieme stem. Maar de polygoonstem, die ben ik natuurlijk wel gewend. Ja. En als op het moment dat ik dat hoor, er is een onderwerp in de actualiteit nu. Dan roep ik tegen dat scherm, hallo schat, weet je. Dan is dus het wat, ja, wat dat betreft, dat ben ik wel gewend natuurlijk. Ja, ja, mooi. Wat ik leuk vond als Amsterdammer, Bas, is zijn stem is ook heel bekend bij de gemiddelde Amsterdammer. Zeker, ja, in de metro. Het volgende station is Spaklerweg. Overstappen voor de richting Middenhoven. Het volgende station is Strandvliet. Zonnegrens. Ja, Mieke, hij bleef tot lang na zijn dood eigenlijk te horen in die metro's. Ja, heel lang. Maar op een gegeven moment hebben ze hem eruit gedaan. Wat ze gedaan hebben in 2 fases. Eerst alle stations die al bekend waren. En daarna moest hij nog een keer terugkomen om alle stations die nog in de toekomst gebouwd zouden gaan worden, om dat met hetzelfde stemgeluid te laten horen. Op een bepaald moment is daar in van hoge hand is besloten dat het toch maar beter een vrouw kon worden. Heel veel protest tegengekomen. Want die was niet te verstaan. Ik zal de naam nee, die was echt die diversiteitsdiscussie is dus ook al van toen. Ja. Nou, ik moet je zeggen, ik vond dat zelf dat hij in die metro was op zich, dat was prima. Maar ik had wel het gevoel van, ik moet er nu uit. We gaan er nu uit, weet je wel. Maar toen was hij natuurlijk al overleden. Dat was het lastige ook natuurlijk. Ja, snap. Maar het heeft heel lang geduurd, ja, klopt. De Philip Bloemendaalprijs met Roos Mogreen. Ja, Philip Bloemendaal, we hebben het natuurlijk over zijn talent en het taalgebruik. En dan gaat het automatisch ook over de journalistieke presentatoren die in aanmerking komen voor die prijs. Bij ons aangeschoven is Evelien de Bruin, juryvoorzitter van de Philip Bloemendaalprijs. En zelf ook nieuwslezer bij Radio 10, ja. Hart van Nederland. We hebben ooit nog samengemaakt bij Radio M, heel lang geleden. Waar doet de stem van Philip Bloemendaal jou aan denken? Ja, wel echt aan vroeger. Maar ik vind de stem van Philip Bloemendaal ook de basis voor wat we nu met z'n allen aan het maken zijn, nog steeds. Ik weet bijvoorbeeld de items bij Hart van Nederland, die hebben ook een vaste stem. Daar heb je een band mee met dat stemgeluid. En dat is niet zomaar bedacht. Dat is bedacht omdat Philip Bloemendaal ook voor ons iemand was die een vaste waarde was, die wij herkenden. Ja, Bas, wat is jouw associatie bij zijn stem? Nou ja, ik herken heel goed wat Evelien zegt, hè? De tijdsperiode. En ik denk dat het grote verschil met de nieuwslezers van nu is dat het film was. Hè? Het soort filmverhaaltje vertellen dat helemaal tot in de letter en de moment uitgeschreven, dat is natuurlijk heel anders dan live met je publiek en voor een doelgroep. En de maatschappij is veranderd, dus dat maakt ook dat zijn stem van vroeger is. En ja, dat herken ik dus ook. Laten we heel even luisteren wat hij er zelf over zei. Ik had namelijk in de begintijd bij Polygoon geen gelegenheid gehad om de journaals die ik had gesproken te beluisteren in de bioscoop. En toen ik eindelijk die tijd had, toen schrok ik ongelukkig. Je moet je voorstellen, de bioscopen vol na de oorlog. En daar kwam een meneer van achter het doek die in een huiskamer stond te praten tegen 2 mensen. Of zat te praten tegen 2 mensen. En toen dacht ik, dat kan niet. En in die tijd speelde ik ook nog amateurtoneel. Toen heb ik gedacht, ik moet ook de achterste rijen bereiken. En toen is er het volgende gebeurd. Ik ben mijn stem gaan opzetten en dat is altijd zo gebleven. In Amsterdam heeft Hare Majesteit de Koningin op de zondag voor Pinksteren, om maar eens iets te noemen. Ja, om maar eens iets te noemen. Evelien, zet jij ook zo'n stem op aan? Nee, dat zou ik ook echt niet kunnen. Het is wel dat je je tempo aanpast aan bepaalde dingen, aan bepaalde nieuwsfeiten. Als er iets heel ergs gebeurd is, dan ga je wat langzamer praten. Als je net begint met je bulletin, dan maak je natuurlijk meteen vaart, omdat je mensen mee wil trekken in het nieuwe nieuwtje. Maar als er dan weer wat leuks gebeurt, ja, dan ga je weer met een grapje en dan ga je met een glimlach lezen. Dus daar zijn heel veel dingen in te variëren. En dat is natuurlijk ook heel leuk en heel uitdagend. Ja, maar het vak is wel degelijk veranderd als je luistert. Zeker, ja, dat is natuurlijk maar echt als veranderd. Als ik dat mee mag aanvullen, Mieke, dat Philip kon het ook in één journaal heel erg nuanceren. Ja. Dus dan had hij een voetbalwedstrijd. Dat was in totaal anders dat de Hongaarse vluchtelingen in Nederland kwamen. Dan had hij echt een ander timbre, meer meelevend. Het was weliswaar de bioscoopstem, dus zijn opgezette stem. Maar hij kon heel goed variëren daarmee. Ja, ook heel belangrijk. Juist heel belangrijk. Die tijd natuurlijk. Ja. Dat er ook af en toe wat humor in zat. Bas, wat was de toon van het Polygoonjournaal? Want het was dus, ik zei het al, de tijd van de wederopbouw. Daar moest ook iets... Nou, aan de ene kant was het dus een best zware periode. Maar dat journaal was in de bioscoop. Daar kochten mensen een kaartje voor. En zoals Philip het zelf zei in 1971... ja, die mensen die kopen kaartje niet om dan de wezenloze ellende... die daar dagelijks op televisie over hen heen gestort wordt... weer te beleven. Nee, het moet wel een lichte toon hebben. Dus ze brachten serieuze onderwerpen... maar absoluut op een manier dat je met een goed gevoel naar de hoofdfilm ging. Dus je moest een beetje lichtvoetig ging erin en uitsmijter was ook altijd toen al. Ja, en veel grappen, maar wel heel serieus. Roos Mogré. Het Polygoonjournaal behoort nog steeds tot de meest gebruikte collectie van beeld en geluid. Daar zijn we nu, dit prachtige gebouw. Het stemgeluid van Philip Bloemendaal en zijn dictie zijn door de jaren heen ook vaak nagebootst. En er zijn veel parodieën gemaakt. Andries Toenroe, kijk gelijk even naar jou. Ja, kan jij hem eigenlijk goed nadoen? Cabaretier. Nou, dat weet ik eigenlijk niet. Is het duurzaam om dit zo te blijven uitzenden over de ether? Ook al is het een man uit de prehistorie... dat we dat ook heden ten dagen nog blijven herhalen. Mieke? Wat leuk om in zin één ruzie te krijgen met hem. Nou, weet je, Robert Paul heeft het heel goed gedaan. Dat is, en Robert Paul heeft ook... Andries, jij hebt een aantal Polygoonjournaals geanalyseerd voor ons. Wat is het grote verschil met de journaals van nu? Nou, inderdaad, wat Bas net zegt, dat het toch een stuk lichtvoetiger is dan hoe het heden ten dagen is. Het heeft een soort lichtvoetigheid. En ik denk dat dat ook te maken heeft met wat ik begreep, dat die blikken met film ook gewoon daadwerkelijk fysiek door het land moesten gaan. Dus dat werd dan in week 1 werd dat dan in de grote steden gedraaid. En dan in week 2 ging dat naar Dordrecht. En in week 3 ging dat naar Zomeren en verder. Dus dan moest het wat meer slice of life zijn dan dat het echt het urgente nieuws van nu is. Dus ik denk dat het daardoor ook veel meer is. Nou, er is een leuke zwemwedstrijd geweest. En de pogelstik doet zijn intrede in het land. Nou ja, dat zijn allemaal wat luchtiger items dan oorlog in Oekraïne, waar je elke update voor moet hebben. Bas, jij zei net, we hebben heel veel hier. Hoeveel items heb je hier eigenlijk? Nou, ik denk zo'n 20.000 dat we hebben. Zo. Ja, het is gewoon... Het Polygoonjournaal begon in 1922. Toen was het nog niet wekelijks, maar vanaf de jaren 30 wel. Dus dat is tot en met 1986 doorgegaan. En tot wanneer waren de journaals te zien in de bioscopen? Tot en met 1986. Toen was het echt ook helemaal klaar? Toen was het klaar. En was het een goede afspiegeling van wat er in de wereld gebeurde? Dat denk ik wel eigenlijk, ja. Het wel een bepaalde blik, hè. Dus het is een mooie mix van het NOS-journaal met Hart van Nederland, schat ik zo in. Als je het vertaalt naar nu. Maar dat is zeker een goede afspiegeling. Okay. Het wereldnieuws zat apart, hè? Ja, dat was apart. Het wereldnieuws was een apart journaal. Ja. Dus het Nederlands nieuws, wat Philip ook sprak trouwens, hoor. Ja, dat was op uitwisselingsbasis met andere journaalmaatschappijen. Dat werd gescheiden. Hij was trouwens zelf niet zo bezig met zijn nalatenschap. Het is nooit bewust in mij opgekomen om te denken... ik moet daarvan verslag doen voor het nageslacht. Je deed wat voor de hand lag. Je kreeg een uitnodiging om te komen bij de opening van de gasvelden van Slochteren. Dan realiseerde je dat was belangrijk. Dan maak je daar een reportage van. En het bleek later dat het tevens het vastleggen van het tijdsbeeld was. Ja, Bas, de stem van Philip Bloemendaal, die heeft dus een belangrijke rol gespeeld. Wat is volgens jou zijn echte nalatenschap? Nou ja, dat tijdsbeeld van Nederland, ik denk dat dat absoluut waar is. En het feit dat hij er een laag aan toevoegt, hè, de journaals zijn echt wel anders dan wanneer het een andere stem was. Dat hoor je overigens ook wel in de jaren 80, doet hij niet meer alle journaals. Als het een andere stem is, ziet dat journaal er totaal anders uit. Ja. Dat is heel belangrijk. Hij was het Polygoonjournaal, absoluut. Hij is ook veel nagedaan. We hadden het met Andries al even. Jij bent cabaretier, voor de goede orde. Hij is ook veel nagedaan in Kopspijkers. Bedankt. Voor de goede orde. Tot nu toe nog niet leuk. Maar voor de goede orde, jij bent cabaretier. Ja, top. Maak thanks, Roos Mogré. Ik weet niet of ik het duidelijk gezegd had zojuist. Dus ik doe het nog een keer. Laten we even luisteren naar Kopspijkers. Een uitzending van 10 juni 1995. Het is nogal wat. Onze taal verloedert, schrijft u. Onze taal brokkelt af. Spreken we in het jaar 2000 nog wel Nederlands? Wat is er aan de hand? Ik herinner mij zonovergoten speelplaatsen... waar kleine cabaretjes zich vermaakten met priktol, hoepel en knikkerspel. Vandaag de dag zit de bloem der natie lethargisch te staren naar Ninja Turtles, Flippo's, Super Mario. Ja, hoe luister je naar, Andries? Ja, leuk. Maar ook, dit is dubbele nostalgie. Want het is en de stem van het Polygoonjournaal en de Skopspijkers weer even terug. Dat is ook lekker. Allebei. Laten we even luisteren wat Philip Bloemendaal zelf zei. Wij proberen natuurlijk humor te brengen, omdat het journaal ondergaan wordt in de sfeer van ontspanning. Anders dan het televisiejournaal. In de sfeer van ontspanning ondergaan wordt. Mensen betalen voor een kaarsje in de bioscoop, willen graag naar binnen, willen zich dan toch ook niet elke keer maar weer geconfronteerd zien met de wezenloze en absolute ellende die elke avond op televisie vertoond wordt. En daarom brengen we ook vaak humor in. Ons land heeft ontelbare zonaanbidders die er alles voor over hebben om een beetje bruin te bakken. Gelukkig komen steeds meer landgenoten erachter dat je niet kan bakken zonder vet of olie. Voor de velen die tijdens hun verblijf aan zee liever niet in het zand bijten, zijn er de zonneterrasjes. Andries, als cabaretier doe jij try-outs om te kijken of je grappen leuk zijn. Hoe checkte Philip Bloemendaal dat eigenlijk? Ja, dat blijft natuurlijk altijd een beetje inherent aan het medium radio en ook televisie. Ja. Het is een soort zenden in de eten. Je hebt geen idee hoe het ontvangen wordt. Weet je. Misschien liggen mensen nu thuis nog steeds in een scheur van die grap van jou net. Dat weet je niet. Sowieso. Waarschijnlijk wel. Ja. Maar in de theater kan je dat gaan uitproberen. En ik begreep wel dat hij dan naar de bioscoop ging zelf om even te luisteren of zijn grap dan nog viel. Ja, Mieke, heel schattig, vond hij het dan belangrijk hoe mensen in de zaal aan het lachen waren? Ja, dat deed hij ook wel, hoor, naar de bioscoop gaan. Niet zo vaak, maar wel bij belangrijke dingen, ja. Bijvoorbeeld bij het Auschwitz-onderwerp. En daar wilde hij ook weten. Hij had een heel speciale reportage daar gemaakt samen met Theo Kok. En dat was emotioneel. En dat was in een theater waar een volle zaal met allemaal popcorn etende jongelui. Met, Butch Cassidy en de Sundance Kids. Dat was de film. Oh ja. En dat werd doodstil toen. En die reactie daar was hij heel blij mee. Want dan kwam het over wat hij bedoeld had. En dat is wat ik dan zo graag wilde ook. Dat de mensen van die de prijs gaan krijgen en de genomineerden, dat die ook weten dat hun doelgroep, dat zij de boodschap overkomt. Dat het belangrijkste. Dat kon Philip als geen ander. Ja, klopt. En was hij ook wel eens teleurgesteld over een reactie in zo'n zaal? Dat hij dan thuis kwam en zei... Dat herinner ik me niet. Hij was eigenlijk altijd tevreden. Nee. Oh, dat is ook wel gunstig. Dat herinner ik me niet. Of ik heb het verdrongen. Kijk. hij had natuurlijk wel 40 jaar ervaring. Hè? Dus op een gegeven moment weet je ook wel hoe het werkt. Waar de humor ligt. Ja, absoluut. Wat is eigenlijk, Andries, volgens jou het grootste verschil met de humor nu en de humor van toen? Nou, als ik die Polygoonjournaals kijk, het is wel doorspekt met humor, maar het is natuurlijk, heeft het wat lager tempo. Het is wat minder snedig, wat minder vilijn. En ik denk dat tegenwoordig wat sneller, ook onder invloed van de Amerikaanse stand-up comedy, dat wat scherper is, laat ik het zo zeggen. Ja. Dus daardoor wordt vaak de humor uit die tijd wel als belegen ervaren af en toe. Ja, vind je dat zelf ook jammer dat er toen nog weinig van dat soort scherpe dingen in zijn? Nou, niet jammer. Ik denk dat gewoon inderdaad een gevolg van de tijdsgeest is. En dat het altijd elke tijdsgeest wel de humor aan de oppervlakte komt die nodig is voor dat moment. Dus ik denk dat in die zin een heel groot bereik heeft gehad toen de tijd met Philip. Ja. Het was ook gericht op een heel breed publiek natuurlijk. Ja. Hè? Dus niet een doelgroep. En dat is heel anders dan wij nu vaak gericht zijn op doelgroepen. Dat was in die tijd ook niet. Dus ik denk dat dat ook een belangrijk aspect is. Laten we even luisteren naar een voorbeeld van hoe Bloemendaal humor gebruikte in de journaals. De wedstrijd werd verreden in 3. Wat zei ik nou? Ik kan mezelf niet horen. De wedstrijd dan ging over 3 ritten. 2 van 12. En wat een lawaai. Kunt u me verstaan? En een finale van 20 ronden. Zo reden de bromduivers 44, ik herhaal 44 rondjes van elk 850 meter. En ze hadden bij het publiek een oorverdovend succes. De Groningse renner Piet Notenbomer won de race. Roos Mogré. Ja, je luistert nog steeds naar de uitreiking van de Philip Bloemendaalprijs 2022 live vanuit het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid in Hilversum. Deze prijs wordt sinds 2002 uitgereikt en vandaag weten we wie de 11e winnaar is. De genomineerden van dit jaar zijn, ik zei het al, hè, Maxime de Vries, Stefan Komdeur en Merel Ek. Ze zitten hier weer allemaal aan tafel. Even als juryvoorzitter Evelien de Bruin, welkom. Merel, ik begin even bij jou. Waarom passen die wandelgangen van Den Haag eigenlijk zo bij jou? Als politiek commentator van Hart van Nederland. Omdat je daar iedereen tegenkomt die iets kan doen aan de problemen die mensen ervaren in Nederland. En je kan ze gelijk bevragen over waarom ze er ofwel niks aan doen, of waarom ze een bepaalde keuze hebben gemaakt, of ze wel doorhebben wat er speelt. Dus je bent direct, kun jij de vragen van mensen vanuit het land gewoon eigenlijk overbrengen naar de politici. En dat is te gek. Dat is echt een enorm voorrecht om te kunnen doen. Ja, en we zien jou als duider in Den Haag, in die wandelgangen, in die kamer. Maar we zien je ook in talkshows. Is er een verschil voor jou in het werk dat je doet? Is het ene leuker of lastiger dan de ander? Nou, ik denk dat het heel mooi aansluit bij elkaar. Ook omdat wij vaak alles wat wij ophalen, nemen we zelf ook mee naar de talkshows. Dus dat is ook heel fijn duiden. Dat je ook echt precies weet wat je hebt opgehaald en dat weer meeneemt. Maar ik denk dat ik het daadwerkelijk de politici bevragen het leukst en het meest waardevol vind. En die duiding is ook heel belangrijk, denk ik. Maar dat zou ik niet kunnen zonder dat ik daar zo verslag aan het doen ben op dat moment. Nee. En dat het niet altijd even leuk is, dat heb je onlangs ook ervaren met jouw aanvaring met Forum voor Democratie. Hoe kijk je daar nu op terug? Ben je blij dat het voorbij is? Nee, dat sowieso. Nee, eigenlijk niet. Want weet je, het gaat ook weer zo snel verder. En er zijn enorme dossiers in Den Haag die spelen. Weet je, je hebt de energiecrisis, de inflatie. Er zijn enorme problemen. En daar focus ik me gewoon liever op dan iets wat er is gebeurd. En waar ik zelf dan onderwerp van was. Ik vind het gewoon heel leuk werk wat ik doe. Dus dat doe ik gewoon door. Ja, heel goed. Fijn dat je erbij bent vanavond. Stefan, jij bent presentator van het programma Vroeg. Ik zei het al, 's ochtends tussen 5 en 6 op Radio 1 te horen. Ja, ik heb ook een tijdje Goedemorgen Nederland gepresenteerd. Het went niet, toch? Dat vroeg opstaan. Nee, ik ben er toch achter gekomen nu. Ik doe het sinds januari volgens mij echt vast. Zo 4 ochtenden per week. Er zit geen ritme aan vast. Sommige mensen zeggen wel eens, oh, maar dan heb je nu wel een ritme. Nee, dat is er eigenlijk gewoon niet. Je kan ook altijd slapen. En dat komt volgens mij omdat je gewoon chronisch moe bent. De eerste dag dat Astrid Kersenboom het Radio 1-journaal in de ochtend deed, zag ik 's middag op haar Instagram een foto. Yes, ik heb nog een hele dag. Toen dacht ik, dat denk je op dag 1. Ja. Op dag 2 denk je, ik ben gewoon permanent succes. Je ligt de hele middag op de bank eigenlijk alleen maar te wachten tot je mag gaan slapen. Maar je mag af en toe ook bij de Niels BV aan de slag. Ja. En je mag ook af en toe op de dag werken. Wat vind je eigenlijk leuker? Nou, ik ben eigenlijk wel... dat vroege opstaan, dat is gewoon een hel. Maar dat programma is wel echt heel leuk om te maken. Het is een heel leuk jong team waarmee ik het mag maken elke ochtend. En ik kom er wel langzamerhand achter, ook door het Nieuws BV presenteren, dat het wel een voorrecht is dat je een uur lang met iemand mag praten. Elke ochtend. Ja, dat tijd. Ga ik denk ik nooit meer verder in mijn carrière krijgen bijna. Hoezo niet? Moet je niet zeggen. Misschien krijg je je eigen praatprogramma van zomergasten. Ja, zomergasten. Ja, zomergasten. Tuurlijk, dat komt allemaal. Maar het is gewoon wel een heel leuk programma om te presenteren. Dat is de attitude. Heel goed. Maxime, jij bent verslaggever bij NOS Stories. Daarvoor werkte je bij Vice, schrijvende pers. Ja, klopt. Wat is het grootste verschil voor jou? Ik denk vooral dat je, als je natuurlijk met beeld werkt, wat we nu bij NOS Stories voornamelijk doen, is dat je op een hele andere manier bezig bent met je tone of voice ook. Je kan veel meer gebruik maken van vorm in beeld. En als je natuurlijk een artikel schrijft van 4000 woorden daar ongeveer, dan moet je het echt hebben van de manier waarop je het daar opschrijft. En dan moet je er echt voor zorgen dat iemand na de tweede zin nog steeds bij je blijft en niet denkt van, nou, ik ga even kijken waar de foto's zijn en daar blijf ik dan pas hangen. Dus het is een hele andere voorbereiding ook. En Mieke zei net, het is heel belangrijk om te kijken naar je doelgroep. Dat is bij NOS Stories natuurlijk helemaal zo. Ja, absoluut. Ja, zeker. En waarom vind je het zo leuk om juist voor jongeren te werken? Of met jongeren? Nou, omdat naar mijn mening de jongeren onder de 20 eigenlijk een beetje onderschat worden soms. En hoe kritisch ze zijn, hoe kritisch ze naar het nieuws kijken en naar wat om hen heen gebeurt. En het is heel erg leuk om juist voor die doelgroep dingen te kunnen duiden en erachter te kunnen komen, wat ligt er nou onder de eerste reactie van wat iemand op Instagram of op TikTok plaatst. Daar vervolgens mee aan de slag te gaan en dat uiteindelijk te kunnen agenderen bij de mensen die verantwoordelijk zijn voor een probleem, al is het een schoolhoofd of een politicus, en dat je daarmee aan de gang kan. Dus dat je zo'n groep een stem kan geven. We gaan heel even naar het NOS Journaal met Michel Koenen. NPO Radio 1. Bij bol.com verdwijnen 300 banen, bevestigt het bedrijf na berichtgeving van het Financiële Dagblad. Bol moet de komende 3 jaar 225 miljoen euro bezuinigen, vandaar dat zo'n 10% van het personeelsbestand op termijn weg moet. Een medewerker van vaccinproducent Bilthoven Biologicals is besmet met het poliovirus. Het werd gevonden in zijn ontlasting. De fabriek startte vorige maand een onderzoek naar de vondst van polio in het rioolwater. Dat wordt voor de zekerheid regelmatig gecheckt. De besmette persoon zit in isolatie en maakt het goed, zegt het RIVM. De meerderheid van de Tweede Kamer wil dat supermarkten stoppen met het stunten van de prijzen van groente, fruit, zuivel en vlees. Onder meer de ChristenUnie, het CDA en de PvdA vinden dat boeren hierdoor te weinig geld krijgen voor hun producten. En het centrum van Rotterdam blijft zaterdag gewoon open tijdens de kwartfinale Marokko-Portugal op het WK voetbal. Na de vorige wedstrijden liep het in verschillende steden uit de hand. Leefbaar Rotterdam stelde daarom voor om het centrum af te sluiten en preventief te fouilleren. Maar dat ziet burgemeester Abu Talib niet zitten. De Philip Bloemendaalprijs. Met Roos Mogré. Ja, we zijn live vanuit het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid in Hilversum. Evelien de Bruin, jij bent juryvoorzitter. Ja. Zo zit je er ook helemaal bij. Je hebt helemaal mappen en alles. Ja, rechtop. Ja. Hoe ga je te werk als juryvoorzitter eigenlijk? Nou, dat is echt een hele mooie taak. Sowieso mocht ik dit jaar dat voor het eerst doen. En ook een nieuw jurylid toevoegen. Dat gaat allemaal in het overleg met het bestuur. Maar daar mag je dan ook iemand voor voordragen. En dat is Iris van Lunenburg geworden. Daar zijn we heel blij mee dat zij erbij is gekomen. Ook hier in de zaal, ze gelukkig. Ja. Ook hier in de zaal. En wat heel bijzonder is, is dat je vanaf het moment dat je weer dat het kattenbelletje komt van de uitreiking komt er weer aan, dan ga je dus weer heel anders televisie kijken en radio luisteren en weer anders online. Want je gaat gewoon de hele tijd zitten scouten. En dat is echt fantastisch. En het mooie is ook van deze prijs, want wij mogen zelf mensen aandragen. Maar hoofdredacteuren, eindredacteuren, die mogen ook hun talenten aandragen. Dus het komt eigenlijk van alle kanten. En als er dan eenmaal al die aanmeldingen binnen zijn, en dat waren er heel wat, ja, dan gaan we echt in een juryberaad. Alles bekijken, alle showreels bekijken. En ja, dan begint het grote ruzie maken. Ja, en dan is er opeens een longlist, een shortlist. Ja. En dan zijn we met 3 kandidaten precies. Over. Vertel eens even, waarom is Maxime de Vries genomineerd? Ja, wij vinden Maxime echt van het scherm knallen. De mensen die hier niet in de zaal zijn, die zien haar niet. Maar ook nu zit je weer ontzettend te stralen. Dat vinden we heel fantastisch. Jouw manier van verhalen vertellen is heel boeiend. We hadden een showreel van jou om een klein voorbeeldje te geven. En jij was iets aan het vertellen en ik dacht, nee, ik wil het weten. Maar ja, toen kwam alweer het volgende onderwerp. Dus dat doe je echt heel goed. Je houdt de kijker dus ook vast. En jij werkt dus ook inderdaad echt voor jongeren. Hè? Met veel graphics. En dat maakt het heel erg leuk om te kijken. En volgens mij hou je daar jonge mensen ook echt mee vast. En dat is natuurlijk wat je graag wil. En daarom krijg jij vandaag alvast, omdat jij een van de 3 genomineerden bent, deze prachtige oorkonde van de Philip de Bloemendaalprijs. Dank je wel. Kijk, die pakt niemand je meer af. Laten we heel precies. Even luisteren en kijken naar een fragment van jou. Hoi, ik ben Maxime. Kijk even mee. Dit zijn de 3 verschillende lichaamstypes in het kort. Het recht op abortus is er al bijna 40 jaar in Nederland. En nu lijken steeds meer jongeren het daar niet mee eens te zijn. Nou, dit is het dus. Dit is jouw paradijs. Ja. Dus. Wij gaan even kijken. Wij moeten even eromheen lopen. Ja. Kom, we gaan kijken. Martin en ik lopen een rondje om het huis en opeens komen we een van de bewoners tegen. De ramp heeft heel veel gedaan met deze wijk. Maar het beeld dat veel mensen buiten Zuidoost hebben klopt niet meer met hoe mensen die hier zelf wonen het ervaren. Ja, Maxime, mooi om te zien. Herken je in het beeld dat Evelien zojuist van jou schetst? Wat een moeilijke vraag. Je straalt. Ja, je straalt. Nou ja. Ja, ik denk dat ik altijd wel gewoon heel erg vrolijk ben. Dus ik denk dat en ik vind mijn werk gewoon echt ontzettend leuk. Dus ik ben blij dat dat ook zo overkomt in hoe dat ik uiteindelijk sta op beeld. En ik denk ook wel dat dat ook voor onze doelgroep heel erg belangrijk is om daar een beetje herkenbaarheid in te vinden. Om dat levendige, en wat je dat je dat ook uiteindelijk wel hopelijk, vind ik dat ook, kan aanpassen in dat je ook serieus bent en autoriteit uitstraalt. Maar dat je eigenlijk op die manier mensen aan het kijken houdt. Ja, dus dat ben ik blij dat je dat zegt. Oké, gaan we naar jouw buurman. Waarom is Stefan genomineerd, Evelien? Ja, wij vielen ontzettend voor Stefan zijn radiostem. En wat we daar echt bijzonder aan vinden is dat zijn stem niet alleen heel mooi is, maar dat hij ook wat te vertellen heeft. Want Stefan, als je luistert, ik ben dus ook een van die vroege opstaanders, dus ook ik hoor jou regelmatig 's morgens vroeg. En dan hoor ik iemand die ongelooflijk wereldwijs is, geïnteresseerd is in de mensen die mag interviewen. Dus wat je net al zei, hè, ik vind het zo gaaf dat ik met iemand lang kan praten. Dat hoor je. Je verdiept je ook echt in de gasten. En het is gewoon heel fijn om iemand te horen die zich heel goed heeft ingelezen op een onderwerp. Stefan Komduur. Vroeg van woensdag 20 juli vandaag viert Colombia zijn onafhankelijkheid. Hoe ziet de toekomst van dat land eruit? Na 5 jaar is het eindelijk zover. Niemand minder dan zangeres Chris Berry is terug. En het is de 3e dinsdag in september. Dinsdag 20 september, Prinsjesdag. Wat heb je gedaan de afgelopen 5 jaar? Oh, wat heb ik gedaan? Ja, best wel veel eigenlijk. Om dat te bereiken, om tot jezelf te komen. Door iedere week behandelen we in Vroeg vergeten nieuws. Nieuws dat niet altijd het journaal opent, maar wel onze aandacht waard is. En als kerst op de taart verzorgt hij in 2018 ook nog het voorprogramma van Gregory Porter. Een indrukwekkend cv. Is het ongemak om naar jezelf te kijken, Stefan? Ja, ik vind dat wel altijd een beetje. Ja, ja. Zie je het aan je. Ja. Maar ik heb dat wel geleerd in de loop der jaren. Als je met coaching natuurlijk moet je heel veel naar jezelf luisteren. En dat is natuurlijk ook heel goed. Ik doe dat nu ook steeds hoor, om van mezelf te leren. Je hebt een beetje, klinkt misschien een beetje gek, zo'n stem waar je in kan gaan hangen. Ja. Is het ook een beetje een stem die je zoals Philip opzet? Nee, niet echt eigenlijk. Dat probeer ik in ieder geval niet. Een radiostem op te zetten. Ik denk dat de processing van de radio me wel een beetje helpt in dat het nog een wat gelaagdere stem wordt. Even voor de mensen, hoe oud ben jij? 27. Ja, want zo klink je dus echt helemaal niet. Hoe oud klink ik? Ja, als een 58. Ja, als een hele, hele doorleefde meneer die ons alles kan vertellen. Ja. Nou, daar kan je het mee doen. Daartoe ben ik hier voor op aarde. Ja, ja. We gaan maar snel naar Merel. Waarom is Merel? Ja, Merel die is echt als een raket in Den Haag en in Hilversum gegaan. Ineens was en ben jij overal, Merel. En dat doe je met ontzettend veel liefde voor je vak. Eigenlijk vertelde je het net zelf al. Hè? Jij wil heel graag de verbinding leggen tussen de kijkers van Hart van Nederland en Den Haag. En jij spreekt de taal van de mensen in Den Haag, de politici. Maar je spreekt ook de taal van de mensen die naar Hart van Nederland kijken. En die combinatie maakt dat jij jouw werk zo goed kan doen. En dat zien we. En daarnaast, dat is zeg maar jouw politieke als politieke verslaggever. Maar daarnaast, als je aan die talkshowtafels zit, dan zien wij iemand die gewoon helemaal zichzelf is. En dat is ook heel mooi om te zien. En dat mag je ook altijd Merel vasthouden. Merel EK! Mevrouw Bergkamp, er is heel veel kritiek op u de afgelopen tijd. Had u niet veel harder moeten ingrijpen? U antwoordt gewoon niet. U beantwoordt twee vragen. En u rent weg. Als Rutte dan inderdaad zegt, nou, als de toon niet verandert, ga ik nog een keer weg. Hoopt u iets te horen in de troonrende over het MKB? Of denkt u dat het er niet nog in zit? Nou, dat hoop ik zeker. Ja, let op, dat is in zo'n korte termijn allemaal besloten. Het is helemaal niet toetsbaar of het haalbaar is. Wat hebben mensen thuis aan dit debat? Ja, dat heb ik mij ook al een aantal uren afgevraagd. Ja, Merel, Evelien zei, je bent jezelf, dat vind ik ook als ik jou zie. Dat alsof het je ook allemaal heel makkelijk afgaat. Ja. Nou, een heel groot compliment. Ja, dat is ook wel zo, denk ik, inderdaad. Ja. Kijk, dat is ook goed om te zeggen. Dus je vindt je werk heel erg leuk. En als je dan naar het juryrapport of de reden luistert waarom je genomineerd bent, denk je dan, goh, ja. Dat wist ik eigenlijk al. Ja, denk jij dat dan? Nee, ik vind het vooral een heel groot compliment. We hadden het van tevoren erover. Oh god, komt er niet zo'n vragen waarvan je zegt, van nee, herken je erin? Want dat is eigenlijk heel ongemakkelijk. De hele tijd, ja. Ja, ja, ja. Nee, ik vind het... Het is het, inderdaad, wat Maxime ook al zei, het is te gek. En als je zoveel lol hebt in je werk, dan blijkt dat blijkbaar ook van de tv of waar je dan ook bent. Zien mensen dat dus blijkbaar. Dus ja, dat is top. Gelukkig maar dat we vrolijk overkomen en als onszelf. Jij krijgt ook van Evelien nog een oorkonde. Ja, deze is voor Merel. Geef haar een warm applaus. En Stefan. Wie de winnaar ook wordt, deze pakken ze jullie in ieder geval niet meer af. Roos Mogree. Hoogste tijd om met de andere twee juryleden te praten. Ten eerste columnist en presentator Iris van Lunenberg, nieuw jurylid dit jaar. En ook Sosja Duisker, presentator van onder andere Wakku Wakku en het kinderprogramma Het Klokhuis. En ook zij won de Philip Bloemendaalprijs in 2020. Jullie zullen voorstellen dat het voor mij heel bijzonder is om deze 10e editie te mogen zeggen wie de winnaar is van de Philip Bloemendaalprijs 2020. En dat is Sosja Duisker. Wow. Ik hoop dat ik überhaupt iets uit mijn mond krijg, maar wauw. 2020 is echt, in elk opzicht een super bewogen jaar. Ook voor mij. Er is heel veel gebeurd binnen mijn carrière. Ik ben me veel meer gaan uitspreken, waaronder dus over racisme. Daarmee heb ik echt ontdekt dat er in mij een soort pionier is aangewakkerd waarvan ik niet zo goed wist dat die er zat. Ja, Sosja, je keek een beetje gegeneerd bij de eerste tonen. Helemaal niet doen. Toch prachtig dat het je zo raakte destijds. Kun je uitleggen waarom? Nou, ten eerste had ik het helemaal niet aan zien komen dat ik zou winnen. Ik had ook nog nooit iets gewonnen in mijn leven, dus dat was een extra factor. ja, ik weet niet, het raakte me gewoon heel erg. Dat hele jaar 2020, wat echt een bizar jaar was, ten tijde van Black Lives Matter, is mijn carrière eigenlijk toen al in een soort stroomversnelling terechtgekomen. En het winnen van de Philip Bloemendaalprijs was gewoon zo'n kroon op dat jaar dat het... Ja, dat het me gewoon echt totaal overrompelde. Wat heeft het jou gebracht? Ja, toch wel veel. Het heeft echt, het heeft toch wel veel deuren geopend. Ik ben eigenlijk per ongeluk in de journalistieke hoek terechtgekomen. Daardoor ben ik ook aan het werk gegaan bij de Keuringsdienst van Waarde, onder andere, wat echt te gek is. Ik ben naar Londen gegaan om van het prijzengeld een cursus documentaire maken te gaan doen. Dus ja, van alles eigenlijk. Kwaliteit van leven is echt aanzienlijk verbeterd, zou ik zo zeggen. Wereldwacht voor de winnaar. Ja. En je zei destijds dat je pionier wilde zijn en vaker dingen wilde opzoeken en daar meer mee willen gaan doen. Is dat ook gelukt? Ja, ik zou toch zeggen van wel. Ja, sowieso ga je mij wel horen op het moment dat ik het ergens niet mee eens ben. Ben je meer uit gaan spreken? Ja, zeker. Ik merkte dat ik, waar ik toen destijds ook de Philip Bloemendaalprijs voor won. Ik had een explainer video gemaakt over waarom Zwarte Piet racistisch wordt bevonden. En die video is ontzettend goed bekeken. Dat ik dacht, oké, maar als dit dus de toon is, dan kan ik daar mensen mee bereiken. Dan zijn mensen wel bereid om te luisteren. Als je vanuit je hart spreekt, dan kun je het raken en het verschil ook maken. Want precies. Als je kijkt waar die discussie nu staat. Dat. En dat vond ik echt een enorme eye-opener. Dat ik dacht, ik moet meer van dit doen, denk ik. Mooi om te horen. Iris, ik zie jou knikken. Nieuw jurylid. Is dit precies waarom jij jury van deze prijs wil zijn? Ja, zeker. Ja, ik werd gevraagd om in jury te komen. En ik was meteen heel erg vereerd en ook wel echt enthousiast. Want ik dacht van, taal is natuurlijk super belangrijk. En zeker ook dat het echt meegaat met de tijd. Dus dat het meer van nu is. En daar kunnen jonge mensen natuurlijk echt een bijdrage aan leveren. En ik ben ook heel erg blij met deze 3 genomineerden. En natuurlijk, Sosja, die uitstraalt hoe belangrijk deze prijs is en wat het voor je kan betekenen. Ja. Dus ja, ik vind het wel heel erg mooi. Ik denk dat al deze 3 mensen heel erg weten wat er speelt. Heel erg de taal van nu ook spreken. Ook zich inderdaad durven uitspreken, maar geëngageerd zijn wat betreft de onderwerpen die ze aansnijden. Dus ik vind het heel erg belangrijk en ik vind het echt een eer dat ik nu ook in de jury mag zitten. En waar heb je op gelet bij het beoordelen van deze 3 jonge mensen? Nou, waar ik vooral op heb gelet was inderdaad of ze duidelijk spraken, maar ook inderdaad hoe kan je al dan niet complexe onderwerpen of echt meer maatschappelijk geëngageerde onderwerpen, hoe kan je die duidelijk naar voren brengen? Zodat misschien wel een jongere doelgroep dat goed begrijpt en ook daarin meegenomen wordt. Dus daar heb ik op gelet. Ook wel echt op gelet hoe erg de genomineerden zelf ook geïnteresseerd zijn in de onderwerpen. Hè. Zijn niet alleen maar... hoe noem je dat? Dingen die in het nieuws spelen of agenderen ze zelf ook onderwerpen. Dus dat heb ik zeker meegenomen, ja. Kijk, mooi om te horen. Gaan we maar naar het grote moment, want we zijn het een beetje aan het uitsmeren. Dat heeft u vast wel door. Zo gaat dat met prijsuitreikingen. Sosja, is er eigenlijk lang vergaderd over wie de winnaar moest worden? Ja, er is wel wat geruzied, zoals Evelien dat net zei. Okay. Maar uiteindelijk is er unaniem verkozen, ja. Kijk, dan is nu het moment aangebroken. Maxime de Vries, Stefan Comdeur en Merel Ek. Ja, ik wou bijna zeggen, hou elkaar stevig vast, maar jullie zitten een beetje bij elkaar uit de buurt. Ja. Nou ja, goed, in gedachten dan maar. En ik geef het woord aan jurylid Sosja. Ja, jeetje jongens, ik vind het helemaal spannend. Dankjewel, Roos. Ja, aan mij dan de grote eer om het juryrapport aan jullie voor te lezen en mijn opvolger, de winnaar van dit jaar, bekend te maken. Ik weet hoe het is om hier te zitten, zenuwslopend. Misschien gaat een van jullie ook wel janken, je gaat het zien. De jury van de Philip Bloemendaalprijs heeft een hele mooie uitdaging gehad aan het uitroepen van het grootste journalistieke talent van Nederland. De keuze was echt reuze, dat kan ik echt wel zeggen. En dat in een tijd die ook voor jonge critici aan het veranderen is. Tegenwoordig worden journalisten, dat weten we allemaal, denk ik, niet altijd met open armen ontvangen. Ze krijgen allerlei verwensingen naar hun hoofd, worden beschuldigd van het brengen van nepnieuws. En bij sommigen komt zelfs hun veiligheid in het geding. Dus het is qua journalistiek niet het allerbeste klimaat om je in te bevinden momenteel. Maar de genomineerden van dit jaar, die laten zich daar niet door weerhouden. Dat blijkt, zij willen verhalen vertellen. Verhalen die kloppen en raken. De passie gaat voor, informeren gaat voor, entertainen gaat voor. Het is de grootste gemene deler van de talenten, maar ze verschillen ook. En niet alleen in discipline, ze bedienen alle 3 een ander medium en ook een ander publiek. Op radio, tv of online. En een keuze maken was daarom ook best wel lastig. Laat ik jullie even snel meenemen naar een maandagmiddag, ergens in november. Locatie beeld en geluid. Als de vijfkoppige jury elkaar ontmoet in de hal, begint uit enthousiasme het overleg direct. Maar al snel valt het besluit binnenkamers verder te discussiëren. Maar zelfs tijdens de korte rit in de lift naar de vijfde is het moeilijk om niet alvast een kleine voorkeur uit te spreken. Eenmaal in de vergaderruimte start het overleg. Volgens democratisch principe spreekt ieder jurylid, soms nog kauwend op een heerlijk broodje, zijn drie voorkeuren uit. De superlatieven vliegen werkelijk door de kamer. Authentiek, meeslepend, warm, opgeruimd, professioneel, verrassend, voortreffelijk en spat van het scherm. De jury is het over sommige kandidaten eens, maar over anderen wordt fel gediscussieerd. Daarbij worden vragen gesteld over echtheid en talent, die ook los van het juryschap mooi zijn om te bespreken met vakgenoten. Uit deze gesprekken komen de drie genomineerden voort. Juist omdat ze alle drie zo uniek zijn. Mocht bij u trouwens het idee leven dat er vervolgens een hele formele stemronde heeft plaatsgevonden, dan moet ik u toch teleurstellen. De jury heeft blind gestemd en wel op de servetten die bij de lunch zijn aangeleverd. Die dingen bleken multifunctioneel. Daar kwam vervolgens wel, ik zei het net al, een unaniem verkozen winnaar uit. En dat brengt ons terug naar vandaag, naar 8 december 2022. De winnaar van de Philip Bloemendaalprijs is een talent dat het best te vergelijken is met een bloem in de knop, die de komende jaren ongetwijfeld tot bloei zou komen. Mede dankzij een prijs van €3.500 in de achterzak om zich verder te ontwikkelen. Deze journalist is een genot voor oog en oor, vult zich als een spons met kennis en gebruikt die op de juiste momenten. De winnaar is geduldig, rustig en nieuwsgierig. En de winnaar van de Philip Bloemendaalprijs 2022 is geworden, vindt helemaal spannend, Stefan Komduur! Tafel. Jij krijgt een prachtig beeldje. Stefan Komduur is de winnaar van de Philip Bloemendaalprijs 2022. Even op de foto, want zo gaat dat met winnaars. Stefan. Ja, hallo. Je kreeg net een enorm compliment, maar Evelien noemde je ook in één woord, in één zin, een oude ziel en een jong lichaam. Maar ja, die gaat goed, toch? Die ga ik op mijn huid tatoeëren, denk ik. Hoe voelt het? Ja, wow. Ik had het niet verwacht, denk ik, toch? Ik denk dat zoals jij daar toch gelijk in hebt dat je hier zit en dat alle woorden raken aan iedereen. En uiteindelijk kwam het bij mij terecht. Ja, dankjewel. Dankjewel, jury ook vooral. Het is je van harte gegund. En de twee dames aan tafel, het ligt niet aan jullie talent natuurlijk. Dat mag erbij gezegd worden. Nee, absoluut heel goed. Niet. Jullie oorkonde is ook voor jullie en jullie nominatie wordt nooit meer afgepakt. Stefan, wie is je grote voorbeeld geweest? Ja, dat werd aan mij gevraagd. Ja, ik denk dat ik nooit één groot voorbeeld kan noemen. Ik heb volgens mij uiteindelijk tegen de redacteur van dit programma gezegd dat Chris Keijne wel heel belangrijk voor mij was, in de zin van hoe hij zijn stem gebruikt en ook vooral in hele moeilijke onderwerpen in Bureau Buitenland of in het Oog de laconiekheid in zijn stem kan houden, waardoor je als luisteraar ook nog steeds betrokken blijft. Ik vind dat heel bijzonder. Wij vroegen dat natuurlijk niet voor niks. Beste Stefan, af en toe komen wij elkaar tegen op de radio. Als jij als invaller de Nieuwsbv presenteert en ik als invaller Bureau Buitenland. Ik vind dat prettige ontmoetingen. Want toen ik jou voor het eerst hoorde presenteren, toen viel het mij op dat je niet alleen een prettige toon en een goede stem hebt, maar ook dat je overduidelijk weet waar je over praat. En dat is, gek genoeg, in Hilversum niet eens zo'n heel erg rijk gezaaide kwaliteit. Want je kan dan in iedere vraag net even een stapje meer zetten, waardoor het een iets minder vragen naar de bekende weg wordt. Enfin, ik luister met heel veel plezier naar je en het lijkt me dan ook volkomen terecht dat jij de Philip Bloemendaalprijs krijgt. Heel erg gefeliciteerd. Al dus, Chris Keijne. Heel lief. Je krijgt de eeuwige roem, de wisselbeker en €3.500. Wat ga je ermee doen? Je moet hem wel besteden aan een opleiding. Je kan er geen nieuw pak van kopen. Dat is jammer. Dat is jammer. Ik had gedacht dat ik er kleren van kon kopen. Ik denk dat ik nog wel wat Chris in zijn stem heeft, dat nog veel meer kan ontwikkelen in mijn stem. Ik denk dat ik een hele mooie stem al heb, zoals Evelien al zegt. Maar ik kan er nog veel meer mee spelen. En daar mogen best wel nog wel mensen bij helpen, denk ik. Dus ik denk dat het richting die kant gaat. Kijk, mooi. Mieke, wat vind je van de kerstverse winnen? winnaar. Ja, perfect. Ik moet zeggen dat alle drie, jullie zijn echt alle drie winnaars. En dat is niet zomaar gezegd, maar dat is echt waar. Het is al in het juryrapport heel erg mooi verwoord. En Stefan weet toevallig dat ik heel vaak naar hem luister 's nachts. En eigenlijk zou ik je één... ik slaap slecht, dus kennelijk. Mm-hmm. Maar dan kijk ik ook nog naar je. En je bent heel ontspannen bezig. En via die webcam. En één advies zou ik je willen geven. Blijf jezelf. En geniet nu eerst van dit mooie moment. En werk vanuit jouw eigen persoonlijkheid. Waarvoor je deze prijs hebt gekregen. Werk dan verder aan je carrière. En denk ook buiten de grenzen. Ja, dat is een goede tip. He, want die 3.500 euro is een hoop geld. En dat is... iets aparts wat niet binnen de gewone opleidingen valt vinden. Want BNN Vara doet veel aan opleidingen ook. Hè? Zeker. En andere omroepen ook. Maar dit is echt iets aparts. Nou, overleg met Sosja of met andere winnaars. En wij gaan je daarin ook begeleiden als je dat zou willen. Maar dank je wel. Van harte gefeliciteerd. Jullie alle drie trouwens. En Mieke, jij bent het belangrijkste. Initiatiefnemer van deze prijs. Het is een wisselprijs, hè? Even voor de goede orde. Nou, dat is het kunstwerk. Nu. Ja? Het kunstwerk is nu... Sosja heeft de laatste mogen houden. En we hebben er nog één laten maken door de kunstenares. Dat is een speech trumpet. Er staat symbool. Glas, dat geeft het geluid weer. Transparant. En dat is de boodschap van het hele initiatief. Dus jij mag er 2 jaar naar kijken. En vervolgens, als je dus over 2 jaar hier weer zitten aan tafel... en dan mag je ook trouwens in de jury, hè? Ja, leuk. Dat vind ik ook wel leuk. Ja. Maar het is heel speciaal dat je hem dus nu wel krijgt... maar weer moet afgeven. Ja, ga er goed op passen. Ja. Over 2 jaar zien we jou hier terug en dan als jury. Sosja, heb je nog een laatste woorden als oud-winnaar... om mee te geven aan Stefan? Ja, geniet ervan. Enjoy the ride, echt. Dat is fantastisch. En het gaat je zoveel brengen, dat weet ik zeker. En Steven, je hebt niet voor niks... Wie had je ook weer allemaal bij je? Ja, mag ik mensen bedanken nu heel snel? Nou, heel snel. Nou, ik wil vooral met de redactie bedanken. Er zitten Paul en David, daar maak ik de programma's mee. Zonder hen kan ik het echt niet maken. Mijn vrienden, mijn vader, die nu gaat staan al. En vooral daarboven in het midden, in een heel mooi roze pak... zit Wieneke van Vught, die heeft me opgegeven voor BNN Vara. En zonder haar had ik hier echt niet gezeten. Want ze heeft me zo onwijs geholpen, samen met Wim van Klaveren ook daarnaast. En applaus. Ja. En dan gaan wij door op Radio 1. Dankjewel, Stefan. Geniet van de prijs. Dank aan alle gasten en de bezoekers van vanavond. Dank Mieke Bloemendaal in het bijzonder. Bas Achtenberg, Andries Toenroe, Evelien de Bruin, Iris van Lunenberg, Sosja, zoals gezegd, Stefan, Maxime en Merel. Dank jullie allemaal. Dit was een speciale uitzending ter gelegenheid van de uitreiking van de Philip Bloemendaalprijs 2022. Hier gaat 5 dagen verder vanuit Start aan het Haringvliet in Goeree over Vlakkee, waar na alle winkels ook de buslijn verdwijnt. Dank voor het luisteren. Wij proosten hier in beeld en geluid nog even door op de winnaar. Ster. Museum Beelden aan Zee. Duik nu in de wereld van de keramische sculpturen van Trenkwalder. Kijk voor meer info op beeldenaanzee.nl. Hoe laat je goede relaties weten dat je blij met ze bent? Door een mooi boek of leuke kalender voor ze te bestellen. Wij hebben al een voorselectie voor je gemaakt. Ga naar managementboek.nl/toprelatie. Dit is de tijd van doen. Naast de goede zorgverzekering helpen we ook als je nieuwe gezonde gewoontes wilt proberen. Zoals de 7 minuten workouts met Susanne Schulting. Zo, dat was even lekker zweten, hè? Voor iedereen op asr.nl/zorgverzekeringen. ASR doet het. De enige echte BOVAG-garantie is verdubbeld. Van 6 maanden naar 12 maanden. Dan wordt kiezen voor een garantieauto ineens 2 keer zo aantrekkelijk. Dus nu voor altijd een nog betere nachtrust. Zo, dat klinkt goed, toch? BOVAG. Alles. Alles voor een betere kilometer. Het gaat niet goed op het boerenland. Industriële landbouw is dodelijk voor de bodem. Zodat insecten en vogels verdwijnen. Land van Ons koopt uitgeputte landbouwgrond op en zorgt voor boeren die produceren met hart voor de natuur. Voor €40 doe je al mee. Groei groen. Ga naar landvanons.nl. En die verdubbelde BOVAG-garantie geldt natuurlijk ook voor scooters en motoren. Niets houdt je dus tegen. BOVAG, alles. Alles voor een betere kilometer. Help de natuur met je eigen landbouwgrond. Ga nu naar landvanons.nl. Steeds meer hoger opgeleide singles vinden elkaar tijdens de e-matching speeddate events. Nu ook bij jou in de buurt. e-matching.nl, durft u het aan? Ik geef een kerstpakket dat levens redt, omdat ik het best kan missen. Terwijl steeds meer kinderen ziek zijn doordat er te weinig eten is in verschillende landen in Afrika. Geef ook een kerstpakket dat levens redt op artsenzondergrenzen.nl. NPO Radio 1.